Xulio, vámonos ir á provincia da Coruña, pero neste caso vámonos ir a Betanzos. Vale. Ali a Betanzos, que hai máis cousas corre polo, Sí. Hai máis cousas corre polo. Vale, pois entón, pois, vamos a falar, pois, ca dona dun bar, como é Esther Corral, que fai unhas tortillas ole. Que, por certo, estuvo probando a tortilla o noso director, Eli. Vale. Pois vamos a falar con doña Esther. Moi boas tardes, señora Esther. Hola, moi buenas tardes. Boas tardes, Esther. Moitísimas gracias por atendernos. Bueno, antes de nada, antes que me esqueza, aí falou Armando da tortilla, pero hai que felicitala. Moitos parabéns por ese premio que outro ano consecutivo, pois o premio da mellor tortilla de Betanzos. Bueno, pois mira, hai que traballar. Tamén ganei o popular, que me deron os resultados. Ah, sí? Tamén. Ostras. O sea, que foron dous, como ano pasado. Sí. É o primeiro ano, que foi 2020. Sí. Non ganei o primeiro, porque debutei xa dúas veces sin darme cuenta, pero non pasou nada. O popular tamén é moi importante, que son os clientes os que mandan. Aí está. Claro, está, sí, señor. Por eso digo. Por eso se dice o popular. Precisamente os clientes son os que fan que un lle poña máis cariño a ese traballo, non? Sí, señor. Home, ben sabes que hai algúns que son repugnantes, que nunca se mandan. Bueno, hai de todo. Pero bueno, hai de todo. Todo hai que aceptar. Teñen que, todos iguales. Para ir a probar os seus menús e as cousas que ofrecen, as tapas que ofrece, pois hai que facer cola, non? Mira, vou te dicir, estes días roubo cola aberta e a veces a xente desespérase, porque o meu local é pequeno. Claro. Mira, non é grande, entonces claro, encima que non hai personal para traballar, eu teño capacidade para eso, pero bueno, sí. Hai días que atendo máis de 100 personas ao día, Quero te dicir, como a mellora, hoxe, pola mañá non me brinco, estaba cansada. Lógico. Pero ayer fueron unas 150 personas, porque eu vou facendo as patatas, vou friindo, vou facendo, vou adiantando, como se fixo sempre toda a vida. Sí. Pensabas que nos grandes restaurantes tamén teñen que ir adiantando as cousas. Sí. Se teñen que esperar que as faigan, pois, pues bueno, cada 10 minutos está saliendo unha tortilla. Claro. As patacas fritas. Sí. Vanse me acabando e vou friindo así continuamente. Claro. Non me podo atender a outra cousa máis que as tortillas últimamente. Antes, dicen que vos... tamén tiña tapas, tripas, raxo, zorza, queixo do país. Raxo, zorza, carne asada, callos, chocos, calamares en tinta, buñalos de bacalao, bolas na sartén con torrenos, pero é que agora, con toda a tortilla, claro. Non teño tempo nin a comer eu, porque é unha invasión de xente. Ay, gracias a Dios. Entonces eu agora vou ter que facer un talonario con números para darlle número a xente. Sí. Porque hai unha cola impresionante. Sí, señor. É claro, teñen que esperar, porque senón eu son bastante rápida, pero a xente quere quedar embarcada, non pode ser. Ten que esperar, Claro logo. Que sí. Bueno, sí, ademais é unha muller a todo terreu. Eso sí, eso fijo que sí. A ver, non é porque seña eu, pero son unha persona organizada e rápida. Pero é que non me dá tempo a outra cousa. Claro. Alguns clientes xa se sirven, vamos, eu poñemos esa bebida, e levan a eles. E xa lles digo, levados pinchos tamén, senón non vos vou dar feito. Entón, en vez de levarles a bebida, mentre tanto, poñelles un pincho, e levan todo. Sí, algo servicio, vaya. Sí. De verdade que... É que senón non hai de outra maneira. Galicia... Como no País Vasco. Sí. Que tamén fan así. Sí. Ademais, ponen el líder arriba da mesa. Exactamente. Porque, mira, personal para traballar non hai. Parece que non. Non, non sei. Teñen as axudas. Eu non sei o que pasa. Sí. Eu, la verdad, que non sei o que pasa. Que non queren traballar do xeito que un quere, non? É que xa non veñen a traballar, veñen un día para outro, xa non volven. Vaya por Dios. Entón, mas o meu compañero, que ele tamén traballa no seu traballo, pois vamos trampeando como podemos. Bueno, como poden, non? A ver, hai que dicir aos nosos ointes onde está o Bar Galicia, non? Hai que, para que saiban, se xa cheguen a Betanzos, a ver, aí ten, me parece que as callejas, non? Sí, son as callejas, as callejas. Sí. Venera do Campo número 6, non? Sí, é o Bar Galicia. E ven xente de todas partes do mundo, de verdade, che digo, de Buenos Aires, Bueno, non hai sitio do mundo que non veñen. De Cataluña tamén chegan aí. De Cataluña, de Barcelona, porque eu pregunto-lhes de onde son. Sí. Hai xente moi encantadora. Hai algúns que poñen unha reseña regular, porque les parece caro. ¿Qué? Pero caro, eu non subín os precios. Debería subir, porque o aceite subeu. Moito. Os ovos subiron. Moito. Eu ao traballo xa non lle faigo caso, porque como xa teño que estar aí, pois mira. Bueno. Xa non lle faigo caso. Pois... bueno, pois... Xa dicir... Hai que traballar moi duro, eu quero que a xente vaya contenta. Claro. Pero tamén teño que ter algo de paciencia. Sí. Non, non esperan unha hora nin dúas. Entre as persoas e as persoas poden esperar 20 minutos, todo ou máis, ou media hora, vamos, puñer. Bueno. Pero xa les digo, teño que esperar media hora, tres cuartos de hora, sí, porque como llegai 15 ou 20 persoas diante. Claro. Pues, hai que facelos a Turquía. A ver, claro. A ver... Preciso un tempo. Hai que... todo necesita o seu tempo. Claro. Sí, señor. Claro. Bueno, do gusto de todos nunca traballa xa, sabes? Sí, sí, pero sí. Bueno, eu ganei o popular, ganei ese, estou contenta tamén do ayuntamiento, que tamén fai cousas. A ver, se non fixaran estas cousas, tampouco viña tanta xente a Betanzos. Claro, non traballaríamos igual. Sí, sí, sí. E uns damos vida aos outros, digo eu. Sí, sí, sí, sí, señor. Pues bueno, pois... pues, iso é todo o que eu teño que dicir deso. Escoite, unha cousa, a verdade é que o traballo que está a facer, bueno, eso leva un tempiño, pero tamén o acompaña con caldos, con viños da nosa terra, non? Hombre. Ai, sí, de Galicia, da nosa terra, todas as cousas. A ver, eu teño os viños e os produtos, eh? Eu son unha cousa que fai falta un ingrediente, aunque me coste o que me coste, eu boto yo. Porque sí, hai que botar, porque non é... O mellor vas a algún sitio, comes un pincho. Sí. O xe fun comer un caldo, que xa había moito que eu non facía. Os lavados e todo. Hai de que botar o seu unto, a súa carne, e as súas cousas correspondientes. Pero claro, a xente tampouco quero pagar, pero a mí non me importa. Porque eu son clientes de toda a vida, veñen, eu quero que queden contentos. Eu non traballo máis porque non podo, porque non podo, non podo máis. Desde as 8 a 20 horas, xa me dirás. Caralá. Eu levanto máis a esa media da mañá, mira, por ejemplo, hoxe ainda estaría a innovar traballando, pero hoxe pola mañá descansei, que estaba cansado. Claro. Porque ayer fui de locura. Pero ahora, xa toda tarde, xa movi. Claro. Xa unha cola para as tortillas, xa verás. Un día de festa, claro, as colas son enormes. Claro. Mira, as festas xa son festas, pero é que hasta ahora... Sí. A xente debe pensar que se vai acabar o mundo. Porque xe digo, que hai todos os días xente. Sí, gracias, sí, a Dios. Sí, unha cola terrible. Sí. É un meu bar, é pequeno. Pela. A ver, ao mellor caben 20 personas todas xuntas para comer, eh? Yeah. Porque teño dúas mesas que poden caber seis. Sí. E as outras son de dous, e a veces son de tres. Sí, sí, sí, sí, caber, sí. Caben, e comer comen. Sí. Entón, é xente de entrar e salir, sabes? Sí. Non é como estar en un restaurante que estás co teu malí, mantelito de tela, co seu glamour, claro, todo eso. Aí van ao que van, e eu, pois, teño... non tiña outra cousa. Claro. Eu tamén, sí, tampouco sou moi guapa, mas teño que estar. Bueno, ajo. A ver, o apura demostra vostede traballando por bueno, que, eso sí, hombre. Porque senón... Espero que os clientes vayan contentos. Claro. E cando hai moito apuro, xa sabes que a veces, sí, pasas un pouquinho de largo. Hombre. Porque eu tamén cando vou á peluquería non me peinan como a cando hai pouca xente. Exactamente. Non me dura tanto o peinado. Non dura tanto. Bueno, eu procuro que vaya todo o mellor posible, pero claro, un día hai un fallo pequeninho, pues, sí, hai moita xente. Pero, claro, pero bueno, procuramos que non haxa. Muy ben. Escoito unha cousa. Usted dedícase moito hai outros tipos, xa nos mentou algunhas tapas que tamén fai, e non fai tamén algunha vez, pois, non sei, un pouco de pulpo ou unha empanada tamén para... Sí, empanadas teño feito. O que pasa que agora, claro que faigo, pero tendo tempo. Claro. O pulpo sí que o faigo, sí, o pulpo, por exemplo, cando hai moito apuro, xa traballo o pulpo e a tortilla. Se teñen os calamares en tinta con pouco de arroz blanco, porque, claro, estes días tomo platando 4 e 5 sacos de patacas en tortillas. Hai que pelalas, hai que cortalas. Pelas patacas, corto as patacas, metoas en auga, e despois xa vou friendo unhas sartenes grandes que teñen unha cociña grande, arriba, e baixo todo para baixo, pois xa as patatas fritas, e vou friendo según facendo falta, e xa é o que podo facer. Sí, sí, sí, sí. Cando me dá tempo, pois, primeira a tortilla. Jolín. E despois o pulpo, e despois tamén faigo uns buñuelos de bacalao moi ricos, que me apuntou do pincho, e non levar para o pincho, que nos gusta moito. Carai. Unhas bolas na sartén con liscos, que fala a bola, a masa do pan, sabes? Ah, fríala en aceite, logo lle botas un lisco encima. Ah, un lisco deses torreznos que hai, que se facía antiguamente, que agora non sei. Agora é todo diseño. Entón, sí. Eu son das dantes. Hombre. É botellisco encima e comen como reyes. Entonces cómese de verdad. Con ciña galega con cariño. No, é o que faigo, é todo casero. A súa cebola, o seu pimiento, o seu año. Nada de todo eso que ven fabricado. A minha cebola prefabricada, ni nada. Sí. Bueno, eso repite, eso no. Calciña galega con cariño. Os salpicón, os mexillos en escabeche, a saladinha, bueno. Eu faigo de todo. O que pasa é que canto agora con a tortilla... Yo me escuso dedicar a otra cosa. Sí, porque no me queda tiempo más nada. Últimamente, claro, lógicamente... La tortilla tengo que defenderla, porque eso es columna de Betanzos. Hombre, y tanto. Si no fuera por la tortilla, no viña mitad de gente a Betanzos. Sí, porque la gente no pide otra cosa. Tortilla, claro. tortilla. Está fregando, con las banquetas que... levantadas. Sí. Ainda venen por ahí adelante pidiendo tortilla. Claro, sí. Digo, bueno, pues, claro. Ponemos ahí en la terraza, sí. Bueno, o que es caldeixes que son estreites, hay dos barriles. Sí. E mentes que eu frego, comen. Vaya, porque... Ten que facer unha cousa que vou lle pedir a ver se é capaz de poñer un libriño para que a xente escriba nel como lle sentou, como lle gustou o que fixo aí. Sí. Ai, pois, pues, facía me falta ese libro. Ese que como teño que facer? Eso, no. Teño que dicir ao Concello, que o Concello lle dé un libriño especial con que yo deseñen e que yo fagan. Ponlle aí para que o cliente, o rematar, pues, escriba aí unha notiña, non sabe? Exactamente. Porque si, ademais, eso enchelle a vostede, porque seguro que agradecen ese traballo que vostede fai, pero ao mesmo tempo tamén, sí. Algún deles é capaz de escribir facer un dibuxo, ou facer un dibuxo, hasta incluso ponlle unha poesía. Ou un chiste. A xente escribe, mira, cando foi no popular... Sabes que cando é concurso da tortilla dan uns libritos pequeniños, sí. Que se apuntan e todo sí, eso. Sí. Elgo sin escribir unha nota. Sí. É que ganei por maioría solito a popular, eh? Pois xa ves. Pois é o que eu dicía iso, a ver se poñerse en contacto con alguén de cultura ou do concello para que lle diseñe un libriño ou poño vostede mesmo, pon ali nunha mesilla nun sitio apartado un libriño para que os clientes escriban pois a súa opinión con respecto ao seu... Que poñan as súas suxerencias e hasta. Pregúntelle sempre que tal quedar. Claro. A xente vai toda contenta, todo contenta. Ó, mira, hai algún que lle pareceu algo caro. Unha tortilla pa 4, 17 euros, que eu non subi nada. Calcus cobra moito máis. Bueno. O sea, con titular todo non subi nada. No. Oi, pois eu quero que a xente veña, que vaya contenta, estamos en crisis. Pois iso tamén lle sirve a vostede despois tamén como crítica para, a mellor, se algunha cousa lle faltou, alguna cousa... Pois a mellor sirve... Xente, claro, se ten que esperar, se escriben. Eso. Se escriben, porque ten que esperar. Pero eu non os podo pasar diante. Ah, eso, claro. Eu digoles, no médico, é un dolor de muelas, un dolor de estómago, sí. E ten que esperar. Tamén, claro, exactamente. Inda están da morte, inda ten que estar nunha camilla. Sí, exactamente. Pues poner ahí unha rodiña cun ticket para que vayan collendo o número. Pois pues ese é o que teño que facer, porque senón é imposible. Claro. Xa te digo que é imposible. Pois pues eso, claro. Eso non é moi difícil. Pois pues, que va, non é moi difícil. Pois pues, paga eso, poña a rodiña co ticket e ao mesmo tempo tamén un libriño para poder escribir un libriño en branco. É que... un traballo moito máis a gusto, porque senón é claro. Que... Queren el, estamos nosotros. Claro. Claro. Sí. Muy bien. Porque... Pero bueno, eu estou moi contenta, gustame facer as tortillas. Agradecer. A que a xente vai contenta, teño os viños. Sí. Bueno, xa ves, o local é pequeno, eu non teño outra cousa, pero... Pero famoso. Pero a xente vai. Sí. E pues... moitas veces apuntaste porque queres colaborar para que a xente veña. Claro. A mí gustame que veña a xente a Betanzos, claro. A todos os sitios, Xulio, temos que facer... Temos que facer unha viaxe e ir a Betanzos, eh? Hombre, claro. Pois claro, que iran ustedes, claro. O Bar Galicia sí que temos que visitar. Pero, bueno, menos xa os nosos ointes xa saben que se van por Betanzos ou cerca de Betanzos teñen que chegarse ao Bar Galicia aí en Betanzos para poder disfrutar. Sí que veñen. Sí, sí. Agradecemos moitísimo. O noso director estuvo por ele por Betanzos, e comeu a tortilla. Tamén, tamén. Pues non me dixo nada. Bueno, igual. O caso é que nos queremos que se coñeza aquí, no, polo menos con nosos ointes e nosos seguidores, que coñecen... Esa que facer aí tortillas, facemos tamén, Non hai problema si ningún, para si que os clientes coman e beban. Se si a convidamos aquí, é capaz de vir tamén, non? Ai, bo, hombre, como non vou ir? Sí que vou. Vale. Eu vou encantada, a mí gusta mesmo. Pois, home, ao mellor non teña a mesma cociña, o que sei. Sí. Porque non é o mesmo... E as mesmas patacas, que as patacas tamén teñen moito que ver precisamente coa tortilla. Bueno, tamén, hombre, tamén os ovos son gallegos. Sí. A ver, en todos os sitios hai o seu encanto, eh? Claro. As patacas, sí. Os ovos, o aceite en todos os sitios, eh? Sí. Porque o aceite de oliva extra virgen é só... Exactamente. Eu... Sai en todas partes, pero... Se hai que levar un saco de patacas tamén se leva. Pero o cariño non é tan fácil de... No. De bueno, a ver, o cariño hai que demostrarlo. Por eso, por eso. Miña mãe tamén lle gusta moito cociñar, sempre foi o dela, pobre, que agora xa ten 90 anos. Pois a disfrutar pero dela. Pero cociña, exactamente. Pero cociña. Sí, sí. Pues pero cociña tamén. Muy bien, muy bien. Pois pues sí, é o que hai. Esther, é un placer e unha honra falar con vostedes. Eu con ustedes tamén, encantada. De verdade que para non ser un bueno, foi un... Se sabe tanto, ustedes me quere dicir que en sodes, porque... Hombre, tanto. Vou poñer como un cliente, pero de outra maneira sempre... Sí. Tamén colleremos o billetiño para poder poñernos a cola. Non se preocupe que nos intentaremos, polo menos... Exactamente. Bueno, sí. Se é por semana, ainda mellor. Se é un fin de semana, xa é máis... Claro, sí, sí. É máis complicado. De momento, é que, Dios, eso, a tortilla... E, entretanto, xa que mande a lista, xa digo que é un ovo, xa sale patacas. É sí. Que non é máis. Sí, sí. E yes, xa... Pois eu para mim faré un torres, non se faré de outras cosas, ovos... pero iso... Sí, sí, xe é a parte. Sí, sí, vostede dice ovos, patacas, aceite e tal, pero tamén cariño, porque non todo o mundo lle bota. Eso sí. Hombre, hai que poñer, claro, como non se vai a poñer. E non podes deixar mal quedar a Betanzos, porque claro. Non se pode deixar quedar mal. Non, bueno. Hai que facer ese esfuerzo para non quedar mal. Pois todo iso que lle dixemos, por exemplo, do libriño, o aparato para tirar do número, pois isto, usted fale co concello sí. Poño. Sí, ame, sí. Teño que falar, sí, tío. Nunca lle dixe nada, pero bueno. Sí, no. Mas que nada que lle. Dixo, tiño pensado esta esto. Esta idea, dixerme un rapacer de Cataluña. De Cataluña, que falan aí na radio, dixerme que sería bonito. Pois xa me chamaste o ano pasado, verdad? Tamén, home, tamén foi ganada. O que tamén goñou o ano pasado. E mandases un vídeo a todo. Sí, e felicitarme de polas Navidades, porque eu a veces tamén, son as 4 da mañá, estou mirando aí, as 4 da mañá. Amén. Cando vou para a cama. Somos agradecidos. Porque antes non tiño tempo nin de coller nin sequer o teléfono, pero bueno. Este ano pasado estaba regular, que tiña algo, estaba algún... Sí. Estaba enferma. Sí. Estaba... Non sei, é que, chico, o ano pasado houve moito COVID, eu tamén non tuve, né? Pero en ese momento estaba fastidiada. Sí, lembro-me deso, Este ano estou moi ben, sí. Alégrome moitísimo. Gracias a Dios. Un pouco cansada, como se cansa todo o mundo, pero hombre. O resto de energía ben, eh? Alegro. Bueno, pois, pues, eso é o que importa. Pois. Pois que continúe así e que teña moito éxito tamén. Que de verdade que paga a pena falar con vostede. Cada vez que falamos sempre ten éxito. E vosotros tamén, que sodes maravillosos, que tedes o vosso traballo. Se vos pode axudar en algo, tamén vos axudo. Xa nos está axudando agora. Claro, dando a coñecer o seu traballo. Sí. Por eso digo, vos axudo no que podo. Os clientes que veñen, pois serán atendidos de como o que poidamos, todo o mellor que poidamos. Muy bien, señor. Eso é o que vamos facer. Vale. Que siga con ese ánimo e que siga colleitando moitos éxitos. Ata pues outro momento. E moitos premios. Moitísimas gracias por atendernos. Bueno, non a incomodamos máis. No. Mira, Betanzos, pongame a tortilla, que vos invita a tortilla. Pero teño que saber quen sodes, porque senón... Aquí Armando e máis Xulio seguro que daránse a coñecer. Se nos chegamos aí. A coñecer, porque senón, claro, ven tanta xente, non sei ni quen é. Quen claro, que sí. Porque, claro, non vos conozco, entonces... Vale. Nada, xa verá vostede cando nos presentemos, damos ya... Vamos facer tortillas, non hai problema. Eso. A máis dou un paseo. Vale. Ademais, nosotros presentaremos a vostede e entón lle daremos hasta un biquiño. E unha foto de recuerdo. E unha foto. Home, tamén. Aunque non quedou moi ben, elas faron. Bueno, é igual. Eu son xe máis guapa un pouco máis que nas fotos, eh? Pero bueno, nas fotos non quedou moi ben. Se é tan agradecido como cando está falando, pois para nós é un prazer. Bueno. Bueno, hombre. Pois nada, pois moitísimas gracias, que sigan bien. E bueno, se me queredes preguntar algo máis, tampouco teño problema. Non, moitísimas gracias. Exactamente, nosotros que... xa desto non queremos tampouco incomodala moito máis, porque vostede tamén ten tamén ten o seu traballo, ten que descansar. É, máis descansar, que me estaba dicindo. Xa descansei pola mañá. Agora vou pola tarde, é brazo, e tú, xa teña ali uns poucos a cola, xa que me lo traigo, e xa van. Moi ben. Que levanten, que lle axuden a levantar a presiana. Pois, Eva, ai, axudan, oh, mira, poñen a mesa, poñen todo. Claro. Xa tenda rápido, hasta a xente nisto, de verdad. Sí, se poñen as gomas, poñen pois eso. Os platos, poñen os tenedores. Pois. A xente, a verdad, que ten empatía por axudar, pero eu non quero que me axuden, porque sí, eles van pa estar a sentarse a comer, non van para traballar, que se traballan a bondo todo o ano. Bueno, pero participar un pouquinho ou colaborar non pasa nada. E ademais sí, disfrutan tamén, que é importante eso. Sí que colaboran, sí, non hai problema. Sí. Porque pues... queren eles, que eu non les mando, eh? Ya, claro, sí, lógico. Pero bueno, imaginámoslo, claro que sí. Todo se agradece. Sí. Pois moi ben, señora Esther. Bueno, pois moitísimas gracias, Unha aperta moi grande. Gracias a vostede. Que sigan así, que todo sea moi ben. Vale. Igualmente. Hasta logo. Venga, unha aperta. Hasta logo.